الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْوَرْدِ نَخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رزقا للعباد فأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا محترم بھائیو آج انسان کے پاس ہر چیز کی فراوانی ہے, علم کی فراوانی ہے, وسائل علم کی فراوانی ہے, دولت کی فراوانی ہے, وسائل دولت کی فراوانی ہے, ہر چیز کی کثرت اور فراوانی ہے, لیکن ایک چیز کا قحط پڑا ہوا ہے, وہ کہیں کہیں دکھتا ہے, کہیں کہیں پایا جاتا ہے, وہ ہے آنسوؤں کا قحط. رو نہیں رہا ہے, رونا جو ہے یہ بھی کئی قسموں کا ہوتا ہے, پہلے وہ بتا دوں اس کے بعد یہ بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا رونا پسند ہے. روتے تو بہت سارے لوگ, لیکن کون سا رونا اللہ کو پسند ہے وہ جاننا چاہیے کہ آدمی دس طریقے سے روتا ہے. ایک تو بچہ روتا ہے جو کبھی دودھ کی وجہ سے روتا ہے یا کبھی بلا وجہ ہی روتا ہے. ایک رونا تو بچے کا رونا ہے. ایک رونا ہوتا ہے غم کا رونا. وہ غم تین طریقے کا ہو سکتا ہے, ماضی میں کوئی تکلیف پہنچی تھی اس کو یاد کر کے اب رو رہا ہے, تو مستقبل میں کوئی آنے والی پریشانی ہے اس کے بارے میں سوچ سوچ کر کے رو رہا ہے, اور تو موجودہ کوئی پریشانی ہے اس کو دیکھ کر کے رو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں. حدیث اس طرح ہے, وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد لی اللیلۃ غلام فسمیته باسم ابی ابراہیم ثم دفعہ الى ام سیف امرأة قیم یقال له ابو سیف فانطلق یأتی واتبعته فانتهینا الى ابی سیف وهو ينفخ بكيره فأصبحت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا أبا سيف أمسك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسكت. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالسبي فقم إليه وقال ما شاء الله يقول. فقال أنس لقد رأيته يزيد بنفسه فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا والله يا إبراهيم إنا بك لمحزنون. رواه مسلم في كتاب الفضائل. إمام مسلم حديث پاک کو ایسے کتاب الفضائل میں لائے. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ رات رات میں میرے ایک بچہ ہوا, میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا. آپ کے بیٹے تھے نا جن کا نام ابراہیم تھا, تو جب پیدا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر رکھا. پھر اس کو ایک عورت جس کا نام ام صحت تھا اس کے ہاں آپ نے دودھ پکارا پلانے کے لیے بھیج دیا, دے دیا. وہ ایک لوہار کی بیوی ام صحت, ایک لوہار کی بیوی تھی. امراط قین, قین مطلب لوہار. اس لوہار کا نام تھا ابو صحت. حضرت ابن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے سے ملنے کے لیے گئے. فن فرق آیا تھی چلے آپ اور وہیں جا رہے تھے, کہتے ہیں کہ میں بھی پیچھے لگ گیا. دیکھا کہ آپ بچے سے ملنے کے لیے اس لوہار کے یہاں جا رہے ہیں اپنے بچے ابراہیم سے ملنے کے لیے. تو آپ رات بچے بہن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم ابو صاحب کے پاس پہنچ گئے تو میں جلدی سے آگے بڑھ کر کے ابو صاحب کے پاس پہنچا تو دیکھا قدیم سرحل میں تو بھائی تو بہانند پورا گھر دھوئے سے بھرا ہوا تھا, لوہار تو تھا ہی, ہو پورا گھر دھوئے سے بھرا ہوا تھا. میں نے جا کر کے کہا کہ یہ تو پھونک رہا ہے, بھوجن پھونک بکی رہی پھونک رہا ہے اور پورے گھر میں جو دھواں پھیلا ہوا ہے یہ پھونکنا بند کر دے. جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. کام سکا تو پھونکنا بند کر کے تھوڑا دھواں ہوا کم ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ ابو صاحب ذرا میرے بچے کو لاؤ. پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سبھی بچہ جب لائے گا تو آپ نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا. فضل مہو ملے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور حضرت انس فرما رہے کہ آپ نے وہ کہا جو اللہ نے آپ سے کہلوانا چاہا. ماشاء اللہ یقول, اللہ کے رسول نے وہی بات کہی جو اللہ نے آپ سے کہلوانا چاہا. کہتے یہی بچہ یہی جو ابو صاحب کے ہاں تھا بیمار ہوا تھوڑے دنوں کے بعد اور مرض الموت میں مبتلا ہوا تو آپ کی گود میں لا کر کے اس بچے کو دے دیا گیا. حضرت انس فرماتے ہیں سن لقد رائے تو یقین ہو میں نفسی, میں نے دیکھا کہ وہ بچہ آپ کے آگوش میں دم توڑ رہا ہے. معصوم بچہ موت کی سختی سے موت کی پریشانی سے تڑپ رہا ہے, وہ یقین ہو میں نفسی اپنی جان چھوڑ رہا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے کو اس حال میں جب دیکھا اور کوئی یقین ہو گیا کہ بچہ بچے گا نہیں تو دم آئی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فقال آپ نے کہا تدمع العین, اے میرے بچے آنکھوں میں میرے آنسو ہیں. ویحزن القلب اور دل بڑا غمگین ہے. ولا نقول الا ما يرضى ربنا, لیکن ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہے. ایسے موقع پر بہت سارے لوگ ایسی باتیں زبان سے نکال جاتے ہیں جس سے کفر کا خدشہ ہوتا ہے شرک کا خدشہ ہوتا ہے, لیکن ہم وہی کہیں گے جو ہمارا رب کہتا ہے. واللہ یا ابراہیم, اے میرے بچے ابراہیم, انا بک لمحزونون, تیری جدائی پر تیری وجہ سے بہت غمگین ہے. اب دیکھیے یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غم کی وجہ سے رو رہے ہیں. بچہ آپ کا ساتھ چھوڑ رہا ہے, اس ساتھ چھوڑنے کے غم کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آتی ہے. ایک رونا تو اس طریقے کا ہوتا ہے غم کا رونا, اور دوسرا رونا جانتے ہو کیسا ہوتا ہے, حق آدمی کو مل جائے. پہلے نا حق پر تھا, غلط راستوں پر چل رہا تھا, بدعت کے راستے پر چل رہا تھا, شرک کے راستے پر چل رہا تھا, اور اچانک اسے حق کا راستہ مل جاتا ہے تو روتا ہے اللہ اگر وہ اس راستے پر رہتا تو میرا کیا اجر ہوتا. بدعت کے راستے پر رہتا سیدھا جہنم, شرک کے راستے پر رہتا تو سیدھا جہنم. اے اللہ تو نے مجھے حق دکھا کر کے بہت بڑا احسان کیا ہے. اس کو یاد کر کے حق پا کر کے حق کو پہچان کر کے رونا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجاشی کے دربار کے اندر جو قسطیسین اور رہبان تھے, نصارا علماء جو تھے, ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اللہ اکبر. جب انہوں نے حق کو پہچان لیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حق کو پانے کے بعد رونا کہ اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ مجھے حق مل گیا, میں تو اگر باطل پر رہتا تو میرا کیا حال ہوتا. حق کو پہچاننے کے بعد رونا, یہ دوسرے قسم کا رونا ہے. اتنا رونا ہوتا تھا کرائے کا رونا. عرب میں جب کوئی بڑا سردار مر جاتا تھا تو بہت ساری عورتیں رونے والیاں بلائی جاتی تھی, اور جتنا بڑا سردار ہوتا تھا اتنا زیادہ اس کو واویلا مچایا جاتا تھا. اس کا نام لے لے کر اس سے جھوٹے سچے کارنامے بیان کر کر کے واویلا کرتی تھی, نوحہ کرتی تھی, بال نوچتی تھی, گریبان پھاڑتی تھی, تاکہ معلوم ہو کہ کسی بڑے سردار کی موت ہے. اس کو کہتے بوکاؤن کیا کرائے کا رونا. تین رونا ہو گئے. ایک رونا ہوتا ہے محبت کا رونا, کسی کو کسی سے محبت ہو گئی ہے. اب محبوب جو ہے التفات نہیں کر رہا ہے, سب رو رہا ہے. حدیث اس طرح ہے, وارث عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان زوج فریرة کان عبدا یقال له مغیث کأنی انظر الیہ یطوف خلفها یبکی ودموعه تسیل علی لحیته. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعباس یا عباس الا تعجب من حب مغیث فریرة ومن بغض فریرة مغیث. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو راجعت فقالت تامرنی یا رسول اللہ قال انما انا اسفرت لا حاجه لي فيه. رواه البخاري في كتاب الطلاق. امام البخاري حديث پاک کو کتاب الطلاق میں لائے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غلام ایک لوڈی دونوں کی شادی ہو گئی. غلام کا نام تھا مغیث, تو ذرا کالے تھے, اور ایک لوڈی کی بریلا تو ذرا اچھی تھی, خوبصورت تھی. وہ بھی لوڈی تھی تو مغیث سے ان کی شادی ہو گئی. آزاد ہو گئی حضرت بریرہ, اور شریعت کا ایک فائدہ ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی آزاد ہو جائے تو اختیار رہتا ہے, چاہے نکاح کو باقی رکھے چاہے الگ ہو جائے. حضرت بریرہ نے کہا کہ اب میں آزاد ہو گئی ہوں, اللہ نے مجھے حق دیا ہے, لہٰذا مغیث سارے کلوٹے ہیں, میں ان کے نکاح میں لے رہی ہوں. اور مغیث کو بڑی محبت تھی. حضرت ابن عباس فرماتے کہانی انظر الیہ یطوف خلفها یبکی, میں دیکھتا تھا کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں جدھر جاتے تھے ان کے پیچھے جاتے تھے, دوڑتے تھے, روتے تھے, یبکی روتے تھے محبت میں, اور ایسا روتے تھے وہ دموہ تسیل والا لحیتہ ہی, ان کے آنسو ان کے داڑھی کو بھگو دیتے تھے, اتنا روتے تھے بریرہ کی محبت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عباس سے کہا, حضرت عباس ابن عبد المطلب سے, دیکھ نہیں رہے ہو, تمہیں تعجب نہیں ہو رہا کہ مغیث کو بریرہ سے کتنی محبت, اور اس پر تمہیں تعجب نہیں ہو رہا کہ بریرہ کو مغیث سے کتنی محبت ہے. اللہ تعجب من حب مغیث بریرہ کا ومن بغض بریرہ کا مغیث. تو حضرت عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول بریرہ کو بلا کر سمجھاؤ. ٹھیک ہے بلاتا ہوں. آپ نے بریرہ کو بلایا تاکہ بریرہ لو راہ جاتے ہی رجوع تم نے کر لیتی, محبت میں تمہارے روتے پھر رہے, جہاں جاتے ہو پیچھے پیچھے گھومتے رہتے ہو, تمہیں ان کی حالت پر رحم نہیں آتا, لو راہ جاتے ہی رجوع کرو. پوچھنے لگے عورت کا مرنی آ رہا تمہوں کا اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ, اگر آپ کا حکم ہے تو نکاح کو باقی رکھتی ہوں, ساتھ میں میرا حکم نہیں اجازت دی ہے, میں تو صرف سفارش کرنے والا ہوں. انما انا اشفا, ان کی طرف سے میں سفارش کروں, حاجت لکھی آپ کی سفارش کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک عورت کو آزادی رائے کا حق دے کے اسلام نے کیسا دیا ہے, سنتناز کو اسلام نے کیسا حق دیا ہے آزادی کا, نبی کے سامنے بول رہی, پہلے پوچھ رہی ہے آپ کا حکم ہے, اگر یہ شرعی حکم ہے تو شرع تسلیم کا ہے, اور اگر آپ کا مشورہ ہے تو مجھے اختیار ہے، کیا مانوں یا نہ مانوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا مشورہ ہے، یہ میری سفارش ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے آپ کے سفارش کی کوئی ضرورت نہیں، لا حاجت لی فی، آپ کی سفارش مجھے کوئی ضرورت نہیں. ایک رونا ہوا محبت کا رونا، جیسے مغیث روتے تھے بریرہ کی محبت، من لطف مغیث بریرہ تھا، اور کیسا روتے تھے اللہ اکبر، وہ دبو تحصیل والا لے کے رونے کی. ایک رونا ہوتا بڑھاپے کا رونا، بچپن تو بہت اوباشی میں کھیل کود میں گزار دیے، اور جوانی کے ایام عیاشی میں گزار دیے، اللہ کی نافرمانی میں گزار دیے. یا چلو بچپن بھی اچھا گزرا، جوانی بھی اچھی گزری، لیکن بڑھاپا ایسی حالت ہے کہ آدمی جب دیکھتا ہے پیچھے تو اس کا بچپن یاد آتا ہے، اس کی جوانی یاد آتی ہے، اور جب آگے دیکھتا ہے تو موت اس کے سامنے. یہ ایام بڑے عجیب قسم کے ہوتے ہیں، بڑے ہولناک ہوتے ہیں. اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ بوڑھے میں جن کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دی ہوتی ہے وہی اس کے اوپر کم توجہ دینے لگتے ہیں. بچے کے اوپر اس نے کتنی توجہ دی، کیا کیا نہیں کیا بچے کے لیے، لیکن جب بوڑھا ہو گیا تو وہی بچہ بیوی پا کر بچے پا کر کے باپ کے اوپر کم توجہ کرتا ہے. یہی وجہ ہے، یہ نفسیات کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کی حالت میں خاص طور سے احکام دیے ہیں کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو، جنت لے لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کا کئی بار فرمایا. سورہ بنی اسرائیل کا اللہ فرماتا ہے وہ قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، اللہ اکبر. اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اللہ کی توحید کے بعد ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کر دیا. وہ قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دیکھ رہے ہیں آپ، پانچ پانچ احکامات دیے جا رہے ہیں. کچھ تو ہے، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور دیکھو وہ دونوں اگر بڑھاپے کی حالت میں مل جائے تو، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں مل جائے، ماں باپ دونوں مل جائے بڑھاپے کی حالت میں، یا ماں مل جائے یا باپ مل جائے، تو اپنے سلوک کرو. اور دیکھو پہلی چیز تو بلا تقل لهما اف، اف بھی مت بولنا ان کو، کوئی ایسی بات وہ کہہ دے جس سے تمہیں تکلیف پہنچے یا تمہیں وہ بات ناگوار گزرے، تب بھی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اس بولو. ہاں اتنا ہے کہ اگر وہ تمہیں شرک پر مجبور کریں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی معافیت کے اوپر نافرمانی کے اوپر تمہیں مجبور کریں، تو وہاں اطاعت نہیں ہے. بقیہ ہر بات میں ان کی اطاعت کرنی ہے تمہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں ڈانٹنا نہیں، اف نہیں کہنا، ڈانٹنا نہیں. وقل لهما قولا کریما، بات کرنا تو بڑے پیار سے کرنا، ان دا ایکسلنٹ مینر، بہت اچھے انداز میں بات کرنا. اور واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، ان کے لیے عاجزی کا بازو رحمت سے بچھائے رکھنا. یہ رحمت کی قید بڑی عجیب ہے. بعض بیٹے ہوتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے ماں باپ کے سامنے عاجز بنے رہتے ہیں، تاکہ دنیا دیکھے کہ ماں باپ کی بڑی خدمت کر رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ رحم کے جذبے سے، اس لیے کہ انہوں نے بچپن میں تمہارے ساتھ رحم کیا تھا، اب احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے. رحم کی وجہ سے تمہارے اوپر انہوں نے اپنی شفقتیں نشاور کر دی، لہذا رحمت کی وجہ سے آج بجلی کا پارو بچھائے رکھنا، اور دعا کرتے رہنا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، کہ اے میرے رب جیسا بچپن میں ان لوگوں نے میری پرورش کی، ان دونوں کے اوپر رحم کرنا. دعا کرتے رہنا پانچ پانچ چیزوں کی تاکید ہے. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. پانچ باتوں کا حکم اختیار کیا جا رہا ہے. غلط ترتیب. بوڑھا اس حال میں پہنچ کر کے بہت روتا ہے, دیکھتا ہے کہ بچپن چلا گیا, جوانی کے خوبصورت ایام چلے گئے, سامنے موت ہے, بچہ توجہ نہیں دے رہا, بہت روتا ہے. اس کو کہتے بوک آؤٹ پیپر, بڑھاپے کا رو. یہ رو. اور ایک رونا ہوتا ہے آدمی کو چوٹ لگ جائے, مار لگ جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی بات نہیں. تو تکلیف جو پہنچتی ہے اس تکلیف کی وجہ سے روتا ہوں. درد ہوتا ہے تو روتا ہے. ایک رونا اس طریقے کا. دوسری بات ہے کہ جب آدمی کو چوٹ لگتی ہے, تکلیف پہنچتی ہے تو روتا ہے. تو اس کو تکلیف کا رونا, درد کا رونا بولتے ہیں. اور ایک رونا ہوتا ہے بکاؤ نفاق, نفاق کا رونا. جانتے ہیں بعض قومیں بعض گھروں ایسے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان, اے میرے رب, اے میرے. وہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ بڑا مستقبل بڑا پرہیز کار ہے اور کبھی کوئی کام نکال لوں. آس پاس بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ یہ سمجھے یہ بہت بڑا مستقبل بہت بڑا پرہیز کار ہے. تنہائی میں رو, دکھانے کے لیے رو رہا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھے بہت بڑا پارسا ہے, بہت بڑا پرہیزگار ہے, بہت بڑا متقی ہے. اس کو کہتے ہیں عربی میں بکاؤ نفاق, نفاق کا رونا. یہ منافقین کا رونا ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے, اس کو بکاؤ نفاق. ایک رونا ہوتا ہے کسی کو روتے دیکھ کر رونا. کوئی رو رہا ہے سبق جانے میں یہ بھی رونے لگتا ہے, اس کو کہتے ہیں بکاؤ موافقہ. کسی کو روتے دیکھ کر روتے رہنا, رو رہا اس کو روتے دیکھ کر کے رونے لگنا, ایسا ہوا ہے. حدیث حدیث اس طرح ہے. وہاں نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امه فرتا ورتا من حوله فقال استاذنت ربی فی ان استغفر لها فلم يذلني واستاذنت فی ان ازور قبرها فاذن لی فزور القبور فانها تذکر الموت. رواه مسلم کی کتاب الجنائز. امام مسلم کی حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز ملا ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر آئے, اپنی ماں کی قبر پر آ رہے ہیں. آپ کے ہزار و قطار ہو پڑے, اس لیے کہ مدینہ سے آپ کی والدہ لے کر کے مکہ آ رہی, ساتھ میں آپ کے والد سلوٹی نینا جی تھی. مقام ابوا کے اوپر, یہ یہی کہیں ہے, مقام ابوا کے اوپر بیمار ہو گئی اور وہیں انتقال ہو گئے, وہیں مدفون. آپ اسی قبر پر آئے ہیں. پہلے تو آپ نے اللہ سے اجازت پا دی کہ اللہ کیا میں اپنے ماں کی مغفرت کی دعا کر سکتا ہوں. فلم یوزنلی, اللہ نے اجازت نہیں دی نہ, کیونکہ ان کی موت اس دین کے اوپر نہیں ہے جو دین میرا پسندیدہ ہے. لہٰذا تم ان کے بارے میں دعا کا فرق نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے پھر اللہ سے درخواست کی کہ اللہ کیا میں اپنے ماں کی قبر کی زیارت کر سکتا ہوں, میں جا سکتا ہوں. اللہ کا رسول ہر بات میں اللہ کے حکم کا پابند ہے. کہتے ہیں مختار کل, یہاں بات بات میں اجازت دی جا رہی ہے. دیکھ رہے ہیں, میں نے اپنے ماں کے مغفرت کی اجازت مانگی, اجازت نہیں دی گئی. آپ نے مغفرت کی دعا نہیں مانگی, اس کو مختار کل بولتے ہیں. کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول مختار کل سے, دیکھیے گا فرم یوں کر لی, اجازت نہیں دی گئی. یعنی رسول اللہ کے حکموں کا پابند ہوتا ہے, جو حکموں کو صرف نہیں کرتا ہے. مختار کل کا کیا مطلب ہے؟ مختار کل کا مطلب ہے جو چیز چاہے خود کرے, اس میں اللہ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یہاں دیکھیے کتنا حساس مسئلہ ہے. ماں سے مغفرت کی دعا کا معاملہ ہے اور اللہ سے درخواست کر رہے ہیں, اجازت نہیں دی گئی. تو آپ نے کہا کہ اللہ کیا میں اپنے ماں کی قبر پر جا سکتا ہوں؟ جاؤ. اور آپ جب اپنے ماں کی قبر پر آئے, آپ نے ہزاروں پتا ہوئے پڑے, آپ کو روتے دیکھ کر کے تمام سہارے رو پڑے. اس کو کہتے ہیں بکاؤل موافقہ, کسی کو روتے دیکھ کر رونے لگنا. بکاؤل موافقہ, کسی کو روتے دیکھ کر رونے لگنا, اس کو کہتے ہیں بکاؤل موافقہ. اور آپ نے اصول بتایا, مشرک ماں باپ ہیں, قبر پرست تھے, شرک میں ان کی زندگی گزری, تو مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. زندہ اگر کوئی ہے اور شرک کا کام کر رہا ہے, بدعت کا کام کر رہا ہے, تو اس سے اپنے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں. مرنے کے بعد اگر وہ شرک کے اوپر مرا ہے تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کی اجازت نہیں ہے. زندہ ہو شرک کے راستے پر چل رہا تو دعائیں ہدایت, اللہ کو ہدایت دے, غلط راستے پر جا رہا ہے. اور اگر مر گیا شرک اور کفر کے اوپر تو اجازت نہیں ہے کہ اس کے حق میں مغفرت کی دعا دی جائے. ہاں شرک کی قبر پر جا سکتے ہیں. مقصد کیا ہو قبر کی زیارت کا؟ تذکیر آخرت, تذکیر موت. اگر تذکیر آخرت نہیں ہے, اگر صاحب قبر سے مانگنے کے لیے جا رہا ہے یا کچھ اور کنٹ کھنڈ کرنے کے لیے جا رہا ہے تو جانا منع ہے قبر کے اوپر. پاکستان میں قبروں کی زیارت کی اجازت اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہاں صرف ایک مقصد ہونا چاہیے, تذکیر موت اور تذکیر آخرت. آپ دیکھیں جملہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, فضور قبور, قبروں کی زیارت کرو کیوں؟ اس لیے کہ پھر ہوتا ہے نا, وہ پیچھے کہی گئی ماں کپل میں کہی گئی بات کا حاصل بعد میں بیان کرتا ہے, پھر کے بعد حاصل ہوتا ہے پہلے جملے کا. تو قبروں کی زیارت کرو کیوں؟ تذکر الموت, قبریں موت کو یاد دلاتی ہیں. اس کا مطلب قبریں اگر موت کو یاد نہ دلائیں تو پھر ایسے قبروں کی زیارت جائز نہیں ہے. آج کے وقت کیسے بڑے بڑے قبضے, پرشکوں, عمارتیں بنی ہوتی ہیں قبروں کے اوپر, ظاہر ہے کہ وہاں موت یاد نہیں آتی. خالی آدمی عمارت کو دیکھتا ہے, بلڈنگ کو دیکھتا ہے, ارے کتنی خوبصورت بلڈنگ ہے, کتنا بہترین قبا ہے, کیسی قبر بنی ہوئی ہے, کیسی چادر چڑھی ہوئی ہے. وہاں آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا, موت کو یاد نہیں کرتا, آخرت کو یاد نہیں کرتا. اجازت ہے جانے کی تو جانے کی ضرورت نہیں ہے. تذکیر موت, تذکیر آخرت ہونا چاہیے قبروں کی زیارت کا مقصد. تو اس کو کہتے ہیں بکاؤ موافقہ, کسی کو روتے دیکھ کر رونا. اب سوال یہ ہے, یہ رونے کے اقسام ہیں, اللہ کو کون سا رونا پسند ہے؟ اللہ کو کون سا رونا پسند؟ ایک حدیث پڑھتا ہوں, دیکھو اللہ کو کون سا رونا پسند ہے. اللہ ہو یہ حدیث لے کر جاؤ, حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, الامام العادل والشاب النشا بعباده الله ورجل قلبه معلق في المسجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اقوى ورجل تصدق بصدقه صعبه حتى لا تعلم يمينه لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله صاليا فطارت عيناه رواه مسلم في كتاب الزكاه امام مسلم في حديث ساقو كتاب الزكاه في الروايه راوي حضرت ابو هريره حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سات آدمی اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. بعض لوگوں نے کہا اللہ کا سایہ ہوگا, بعض لوگ بھائی اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کا پیر ہے, اللہ کی آنکھ ہے, اللہ کا چہرہ ہے, سایہ بھی مان لیجیے اس کی شان کے مطلب. بعض لوگ کہتے نہیں سائے کے مراد عرش کا سایہ, بہرحال وہ مسلم دونوں کرتے ہیں. تو اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ, اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. گرمی میں آدمی کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ پانی. جتنی گرمی بڑھتی جاتی ہے پیاس بڑھتی جاتی ہے, اور دوسری چیز کی ضرورت کیا پڑتی ہے؟ اے سی. میدان میدان میں صرف ایک جگہ اے سی ہوگی اور ایک ہی جگہ پانی ہوگا, ایک جگہ اے سی اور ایک جگہ پانی, بس. اے سی کہاں ہوگی؟ اللہ کے سائے میں. یہاں اے سی کا یہ حال ہے, اللہ کے عرش کے سائے کی اے سی کا کیا حال ہوگا؟ ٹھنڈا ہو جاتا آدمی سب کال کے. اور پانی کہاں ہوگا؟ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حوض کوثر عطا فرمائے گا. جی کیا کا وہ رواج پہلے پڑھ دو. وان صاحب سے صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني صرفتكم على الحوض من مر علي الشريبة ومن شرب لم يغنى ابدا فيردن علي اقوام اعرف ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم فاقول لهم مني فيقال انك لا تدري ما اعتك بعدك فاقول سوقا سوقا لمن اجر بعدي رواه البخاری کی کتاب الرقاق امام بخاری سجید پاک صاحب کی کتاب الرقاق میں لائے اور راوی حضرت طالب نے ساتھ صاحبی حضرت طالب کے ساتھ صاحبی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے پہلے تم لوگوں سے پہلے حوض کوثر پر پہنچ جاؤں گا اور اللہ تعالی کے حکم سے میں حوض کوثر پر جام لے کر کے بیٹھوں گا. جام اس میں ہوں گے جن کا شمار صرف اللہ کو معلوم. آپ نے فرمایا مم مر رہا ہے یہ شریفہ جو میرے پاس سے گزرے گا میں اسے حوض کوثر کا جام دوں گا وہ شریفہ اور جو پینے کا زم یہ اپنا آبدن تو پورے میدان محشر میں جب تک رہے گا اسے پیاس نہیں لگے گی. تو پانی صرف ایک جگہ گرمی تو بہت ہوگی نا سورج بہت قریب آ جائے گا گرمی بہت ہوگی گرمی میں اے سی کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت. اتنے میں کچھ لوگ آئیں گے میں انہیں پہچان آؤں گا وہ مجھے پہچان لوں گا عارف ہوں گے عارف ہوں گے میں انہیں پہچان رہا ہوں وہ مجھے پہچان رہے ہوں گے اور ان پرشتہ کر کے آتا لوں چل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آن لو ان لوگ مل نہیں میری امت کے لوگ ہیں میں انہیں پہچانا وہ مجھے پہچانا آن لو آن لو. آپ سے کہا جائے گا پیوکار ان میں کلّا تجربہ حد سب آ گئے آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آج کے بعد کیسی کیسی بداتے ہی یاد کر لی تھی دین میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جیسے میں سنوں گا کہ میرے بعد انہوں نے میرے دین کے اندر نئی نئی چیزیں نکال لی تھی بولوں گا کیوں کو سکن نہیں بولا ہٹاؤ ہمارے جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر دی تھی گویا کہ بداتیوں کو مشرقین کو تو سواری نہیں کی سایہ ملے مشرقین کو سواری نہیں کہ حوض کوثر کا جام ملے بداتیوں کو بھی ہٹا دیا جائے گا ان کو حوض کوثر کے پانی سے محروم کر دیا جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ سایہ ایک جگہ پانی ایک جگہ سایہ کہاں ہوگا اللہ کے پاس اور پانی کہاں ہوگا رسول کے پاس دو ہی چیزیں تو ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تیسری چیز کہاں کہہ رہے بابا بھی کچھ کر لیں گے مرشد صاحب بھی کچھ کر لیں گے کہاں کر لیں گے اگر کچھ کر سکتے تو وہاں بھی کچھ عہدہ کیا جاتا کہ نہیں وہاں تو صرف دو ہی چیزیں ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سایہ اللہ کے عرش کا اور پانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتاؤ اور کوئی وہاں دکھ رہا ہے کوئی نہیں دکھ رہا ہے وہاں صرف نبی بھی نبی دکھ رہا ہے بس لہٰذا لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑو کہ یہی دو چیزیں وہاں کام آنے والی ہیں سایہ لا الہ الا اللہ پانی محمد رسول اللہ تیسرا کچھ ذکر ہے کہیں اور کسی کو اللہ نے کوئی اختیار دے رکھا ہے کہیں نہیں ہے دکھاؤ کچھ. ہم کیا کہہ رہے تھے کہ سات آدمی ایسے ہوں گے جن کو وہ سایہ ملے گا اللہ کے عرش کا یا اللہ کا اور امام العادل عادل حکمران اور دوسرے وشاب النشہ بعبادت اللہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے. آدمی بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو مسجد میں پکڑتا ہی ہے تو اور کیا کام کرتا ہے مسجد پکڑ لیتا ہے. اصل چیز ہے جوانی کے اندر عبادت کرنا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بوڑھوں کی عبادت میں قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سفید بال کی بڑی قدر قیمت کرتا ہے خود قدر قیمت کرتا ہے. حضرت زکریا نے ٹائم نہیں نہیں تو حوالہ دیتا جی آگے بڑھتا ہوں. حضرت زکریا نے اپنے سفید بال کا حوالہ دیا کال ربنی اور رات ممنی فش کال رات شریفہ ولم نکن بدعائک ربی شقیا اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی میرے بال سفید ہو گئے. سفید بال کا حوالہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں لے آتا ہے بہت بڑی چیز ہے. اللہ سفید بال کی بڑی قدر کرتا ہے. بہرحال جوانی کی عبادت خاص اہمیت کے حامل ہے. ارے امام العادل عادل پسند حکمراں عادل حکمراں اور وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزرے ہو ورجل قلب ہو معلقم بالمسجد اور دوسرا وہ آدمی مسجد سے نکلا لیکن مسجد میں دل چنگا ہو کہ کب مؤذن اذان دے میں نماز کے لیے پہنچ. چوتھے دو آدمی ایسے جو اللہ کے لیے محبت کریں اور اللہ کے لیے دشمنی کریں دونوں اللہ کی محبت پر جمع ہو اور نفرت کے اوپر دونوں جمع ہو اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت. چار اور ایک وہ آدمی جس کو کسی مالدار منصب اور خوبصورت منصب والی عورت خوبصورت عورت نے بلایا گناہ کے لیے اس نے کہا نہیں ہے بابو میں ایسا نہیں کر سکتا لیکن میں اللہ سے بیٹھا ہوں. اللہ کہے گا ایسے لوگ میرے سائے میں آ جائے میرے آج کے سائے کے نیچے آ جائیں جنہوں نے اتنے نازک موقع پر اپنی عصمت کو سنبھالا ہے یوسف کی طرح. ارے ان پلا تو پتنی میرے سائے میں آ جائے کہ عورت نے بلایا, پیسے والی بھی ہے خوبصورت بھی ہے, لیکن آدمی اگنور کر دیتا ہے, نظر انداز کر دیتا, بتائیے میں اللہ کا بات کرتا ایسا کام نہیں کرتا. اور اس کے بعد ورجلن سب کا کبھی پتہ چلنا, آدمی نے صدقہ کیا پاک پاک چھپایا, آج تو آدمی دیتا ہے تاکہ لوگ اس کو بہت بڑا سخی بولے. ورجلن کا سب کا پتہ سب کا تین لگتا, آدمی جو صدقہ کرے پاک پاک اسے چھپائے, یہاں تک کہ بائیں ہاتھ سے معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ سے کیا کرتی ہے, حتی اللہ تعالیٰ میں سی معلوم اور تم سے کل امین ہوں, یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیا کیا ہے. اللہ فرمائے ایسے لوگ ذرا اخلاص کے ساتھ میرے راستے میں خرچ کرنے والے میرے سائے میں آ جائے. اور آخری آدمی ورجل ذکر اللہ تعالیٰ وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے, جہنم کو یاد کرے, قبر کی مشکلوں کو یاد کرے اور ساروں قطاروں کو تنہائی میں. اللہ فرماتا ہے ذرا تنہائی میں مجھ سے ڈر کر رونے والے دنیا کے اندر ذرا میرے قریب آ جائے, آ جائے میرے عرش کے سائے کے نیچے. تو اللہ کو یہ رونا بہت پسند ہے, اور تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے آدمی ساروں قطار رونے لگے, اللہ کیا قدر ہے ناسو کے اللہ کے نام, کیا بات, بڑی قدر ہے اللہ کا بارہ قطار ناسو. اللہ فرمائے گا ذرا ایسے لوگ میرے عرش کے سائے میں آ جائیں, ہم مرتبہ ہے تنہائی میں رونے والوں, آج یہ اسی چیز کی کمی ہے. مانچ مانچ مانچ پیسہ کماؤ, ایش کرو, رو رو, تحت پڑا ہوا ہے آنسوؤں کا, رو کہ اسی پر جنت کا دخول ٹھہرا ہوا ہے, رو. تو یہ رونا اللہ کو بہت پسند. اور کون کا رونا ہے؟ وان کو سن کر رونا, کون کو سن کر رونا. دلیل دلیل اس طرح ہے, وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرا علي, فقلت يا رسول الله اقرا عليك وعليك انزل, قال نعم, فقرات سوره النساء حتى اتيت الى هذه الايه, فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا, قال حسبك ذلك, فالنفقت إليه فإذا عيناه تزريفان. رواه البخاري في كتاب التفسير, امام البخاري سبھی سے پاک کو کتاب التفسير میں لائے. حضرت عبد الله بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے, مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر کے فرمایا, ابن مسعود قرآن سناؤ. عبد الله بن مسعود بولنے لگے کہ اللہ کے رسول قرآن آپ پر اترا ہے, میں سناؤں؟ اقرأ عليك وعليك انزل, قرآن تو آپ پر اترا ہے, آپ مجھ سے کہے میں سناؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا جی کیا تھا کہ تم سے سن, کہتے کہ میں نے سورہ عیسیٰ پڑھنی شروع, پکڑا تم سورہ پڑھنی عیسیٰ, میں نے سورہ عیسیٰ پڑھنی شروع, تو کہیں سے حق کہتے ہی تو یہاں نہیں آیا, جب میں اس آیت پر پہنچا کون کیا ہے, تو کئی فیضا جینا من کل امت بشہید و جینا بکارا ہاؤ شہیدا. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بتائی ہوئی ہے کہ ہر امت کے اوپر ایک گواہ لایا جائے اور تمام گواہوں کے اوپر آپ کو گواہ لایا جائے, نبی لایا جائے, نبی سے پوچھا جائے گا تم نے امتیوں کو اپنے جہاں تم بھیجے گئے تھے اللہ کی بات پہنچائی کہ نہیں, میری بات پہنچائی کہ نہیں, وہ کہیں گے ہم نے پہنچایا ایک گواہ, اب انہوں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا, اس کی گواہی کون دے گا؟ جناب محمد رسول اللہ. ان گواہوں کے اوپر آپ کو گواہ بنایا جائے, ارے ہاں ہونا ہی صحیح ہے, ان کے اوپر آپ کو گواہ بنایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے کریمہ سنی قال حسب کلام, رہن دو رہن دو. کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود جب میں نے نگاہیں اٹھائیں سر جھکا کر پڑھ رہے تھے اور تمام صحابہ کرام سر جھکا کر سن رہے تھے, جیسے ہی عبداللہ بن مسعود کے کانوں میں یہ بات پڑی کہ حسب کلام رہنے دو اب بند دو, کہتے جب میں نے نگاہ اٹھائی فل تفت تو یہ فیضا الہ تذرفان, آپ کا رخسار مبارک آنکھوں سے ڈوبا ہوا, داڑھی ترس میں آنکھوں پورا رخسار آنکھوں آنسو سے بھیگا ہوا, یہ ہے قرآن حکیم کو سن کر کے رونا. کاش آدمی قرآن کو پڑھ کر کے روئے, قرآن کو سن کر کے روئے, تنہائی میں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے روئے, دل بہت سخت ہو گئے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, اس کان سے آدمی سنتا ہے اس کان سے اڑا دیتا ہے. شریعت کی باتیں طبیعت کو میں گرا گزرتی ہوں, ایمان کی کمی کی علامت ہے, ایمان کو پر نظر ثانی کی جائے, ایمان گڑبڑ ہے آدمی کا جو ان تمام باتوں کو سننے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے. ایمان والے سے ختم ہے. اور اس چیز کو یاد کرتے رونا حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ. میں جب فقیر غزوہ تک پہنچا حضرت عثمان غنی کی قبر کے بعد صحابہ تو میرے ساتھ گئے. شہید مظلوم کی یاد کر کے پھر کہاں سے میری آنکھ میں آتے ہوئے حضرت عثمان غنی یہ وہی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت جب کسی اور چیز کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے لیکن جب آپ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو بہت زیادہ روتے ہیں. کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اول منزل من منازل آخرہ, اول منزل من منازل آخرہ, آخرت کی منازل میں سے آخرت کے مرحلوں میں جو پہلا مرحلہ ہے. یہاں جو کامیاب ہو گیا اگلے مراحل اس کے سامنے آسان ہو جائیں گے ورنہ خطرے میں ہے آدمی. اسی وجہ سے میں اس جگہ کو دیکھ کر کے ڈر جاتا ہوں اور روتا ہوں. تو گویا کہ اللہ تمہارے کو تارا کو یہ بھی رونا پسند ہے قبروں کو دیکھ کر کے رونا, قبروں کو دیکھ کر کے رونا. اور یہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا, جب ان کے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور زارا قطار ہونے لگتے ہیں, وہ بکیا زارا قطار ہونے لگتے ہیں اللہ کی آیات سن کر کے, اللہ کی آیات سن کر کے. تو رونا چاہیے, رونا آیا تو کمزور رونے کی صورت بنا لینا, اس چیز کا پہل پڑا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں رونے کی توفیق بڑا سر گاوانا الحمد للہ مدعو ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.